اب متکبرین کے بعد متقین کا بیان ہے کہ متقین کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا, اور تقوی کرنے والوں یا خدا ترس لوگوں سے پوچھا گیا, ان سے کہا گیا, مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, تمہارے رب نے کیا اتارا ہے. سوال ایک ہی ہے, متکبرین سے بھی یہی سوال تھا اور متقین سے بھی یہی سوال ہے. قالوا خیرا, کہنے لگے بہت اچھا, خیر نازل کی ہے, بہت خوب, بہت عمدہ چیز آئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا, اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے, ایسی بات کہنے والوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. ولدار الآخرت خیر, خیر کہنے والوں کے لیے آخرت کا گھر بھی بہت اچھا ہے. دونوں کے جواب میں فرق کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ جن کے اندر تکبر کی نفسیات ہوتی ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں تو ان کا دماغ الٹی سمت میں چل پڑتا ہے, ان کا پہیہ الٹا گھومنے لگتا ہے, اس لیے وہ اس سے نصیحت نہیں لے پاتے. وہ چونکہ خود ٹیڑھے ہوتے ہیں, ان کو کدھی ہی تلاش کرنی ہوتی ہے تو انہیں کدھی ہی نظر آتی ہے. لیکن جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, تقویٰ, وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو پوری آمادگی اور سنجیدگی سے سنتا ہے. ایسے شخص کے لیے اللہ کا کلام اللہ کی پہچان کا ذریعہ بن جاتا ہے, اس پیغام میں اسے زندگی کی حقیقت نظر آتی ہے, عملی پہلو نظر آتا ہے. اور جب پوچھنے والے ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی چیز اتاری ہے, تو وہ بہت خوبصورت انداز سے جواب دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں, اس کی تعلیم کے بارے میں ایسے ہی دو اوپینین پائے جاتے ہیں نا. ایک گروہ کیا کہتا ہے اس کتاب کی تعلیم کو, کون سی نئی چیز ہے, کون سی بات تمہیں نہیں پہلے پتا جو روز پڑھنے چلی جاتی ہے, اور جو پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں, وہ بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں, یہ جاننے کے بعد یہ رائے رکھتے ہیں, وہ صرف تعصب میں بات کرتے ہیں, یہ دل دماغ کی آنکھیں کھول کے بات کرتے ہیں. تو دونوں کے جواب میں قدرتی طور پر فرق آ جاتا ہے. اور پھر ایک منطقی انجام بھی تو ہونا چاہیے نا. کیا کہ جیسا کوئی کہے, سمجھے, عمل کرے, اس کا انجام بھی ویسا ہی ہو. اس لیے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, کتنا اچھا گھر ہے متقی لوگوں کا, جنات و عدن, ہمیشگی کے باغات. عدن کا معنی ہوتا ہے اقامت, توکن, یعنی پرماننٹ ریزیڈنس. یہ متقین کے گھر کی تعریف ہے کہ جنت میں ان کو صرف وزٹ ویزا نہیں ملے گا بلکہ اقامہ آفر کیا جائے گا, اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا, جنات و عدن ہوگا جہاں سے انہیں کبھی نکلنا نہ ہوگا, کوئی خوف نہ ہوگا. یدخلونہا, وہ اس میں داخل ہوں گے, تجری من تحتہا الانہار, جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, لہم فیہا ما یشاؤن, ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ خواہش رکھیں گے, جو وہ چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین, اسی طرح اللہ جزا دیتا ہے متقی لوگوں کو. اچھا بیج اچھا پودا, اچھے پھل, خراب بیج خراب پودا, خراب نتیجہ. جیسا دل ویسا عمل ویسا انجام, جیسی سوچ ویسے کام ویسا انجام, منطقی نتیجہ ہے. ان کے پاس جو فرشتے آتے ہیں موت کے وقت تو یہ کیا کرتے ہیں, الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین, ان لوگوں کو جو فرشتے فوت کرتے ہیں ان کی روحیں لیتے ہیں تو یہ پاک صاف ہوتے ہیں, طیبین ہوتے ہیں. پاک صاف یعنی کردار کے, اعمال کے, دل کے طیب, عمدہ لوگ. نہ دل میں کوئی جھول ہے, نہ منافقت ہے, نہ پرسنالٹی میں کوئی کمپلیکس ہے, نہ عمل میں کوئی دوغلا پن ہے. طیبین, جس طرح دنیا میں پرسکون مطمئن اور اچھے حال میں رہتے تھے, وہی حال ان کا موت کے وقت بھی ہوتا ہے. کیونکہ موت بھی تو اسی طرح آتی ہے نا جس طرح کے آپ کے حالات ہوتے ہیں, جیسے آپ زندگی میں ہوتے ہیں. یقولون سلام علیکم, فرشتے آ کر ان کو سلام کہتے ہیں اور کیا خوشخبری سناتے, ادخل الجنت, جنت میں داخل ہو جاؤ, بما کنتم تعملون, بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے ہوتے تھے. یہ جنت کون سی ہے؟ شہداء کے لیے تو براہ راست جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے, اسی طرح قبر میں بھی جنت کی طرف کھڑکی کھلتی ہے اور ایک لنک اچھے لوگوں کا اس سے پیدا ہو جاتا ہے. احادیث میں آتا ہے کہ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے اور فرشتوں کے سوال جواب ہو چکتے ہیں تو اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی خوشبو سے اس کا دماغ معطر ہوتا ہے, اور اسے کہا جاتا ہے کہ ایسے آرام اور خوشی سے سو جاؤ جیسے ایک نئی نویلی دلہن سوتی ہے نئے گھر میں آ کے. یعنی متقی شخص کے لیے قبر پھر کیسی جگہ ہو جاتی ہے؟ جیسے ایک دلہن کے لیے اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے, اگرچہ جگہ تبدیل ہوتی ہے لیکن اسے کوئی خوف نہیں ہوتا, ایک خوشی ہوتی ہے اس میں. یہ مسند احمد کی روایت کا مفہوم تھا. اور پھر اور وہ ابھی اپنی نیند بھی پوری نہیں کر چکا ہوتا کہ بعث بعد الموت کا وقت آ جاتا ہے, قیامت آ جاتی ہے. اب وہ یہ سمجھتا ہے شاید ابھی وہ گھنٹہ دو ہی سویا ہو, لیکن اسے بتایا جاتا ہے کہ تم یہاں حشر کے دن تک سوئے رہے ہو. جیسے اصحاب کہف کو اٹھ کے پتہ نہیں چلا تھا نا کتنی دیر سوئے, ایسے ہی نیک شخص اپنی قبر میں جا کے آرام شروع کر دیتا ہے, سو جاتا ہے اور خواب میں وہ اچھے اچھے نظارے دیکھتا رہتا ہے, اس کی روح خوش ہوتی رہتی ہے, اس کا دماغ معطر ہوتا ہے. اور اس کے برزخ کا وقت بس ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کچھ دیر سو کے اٹھا, اور سونے کے بعد انسان اور فریش ہو جاتا ہے نا. لیکن یہ کس کو نصیب ہوگا؟ تقوی والوں کو, جن کے اعمال اچھے ہوں گے. یعنی قبر کی زندگی ایک طرح سے آلموسٹ بیڈ روم کی زندگی سمجھے, کہ جس کو اچھے خواب آئیں اس کے لیے وہ بیڈ روم پرسکون ہو جاتا ہے, اور جس کے لیے خراب خواب ہوں, کیونکہ موت نیند سے ملتی جلتی ہے نا, تو موت کے بعد کا وقت پھر خواب سے ملتا جلتا ہوتا ہے. لیکن انسان کو حقیقی معنوں میں وہ ساری اچھی بری فیلنگز ہوتی رہتی, روح کہیں ہوتی جسم کہیں ہوتا ہے, لیکن دونوں میں ایک تعلق بھی ہوتا ہے. اس کی حقیقت کو ہم بہت زیادہ ایکسپلین اس لیے نہیں کر سکتے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ایک چھوٹی سی سمجھ اگر آ سکتی ہے تو وہ خواب اور سونے کی حالت سے آ سکتی. بہرحال یہاں پر ایک خاص بات قابل غور ہے, ادخل الجنت بما کنتم تعملون, جنت میں چلے جاؤ کیونکہ تم عمل کرتے تھے. اچھا ہم نے تو یہ پڑھا کہ جنت میں کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو, اور یہاں آ رہا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ اپنے عمل کی وجہ سے. تو ان دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں ہے؟ کوئی کنٹرڈکشن نہیں. کیسے؟ اچھے عمل ہی تو اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں. اگر عمل اچھے نہیں ہوں گے تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ یعنی بلا شبہ اللہ کی رحمت ہی جنت میں لے جاتی, لیکن رحمت کو لانے کا سبب اچھے اعمال ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. صحیح مسلم کی روایت ہے نا, اللہ تمہارے صورتیں اور مال نہیں دیکھتا, یعنی اللہ کو تم پہ رحم تمہاری شکل دیکھ کے نہیں آتا. انسانوں میں تو یہ کمزوریاں ہیں نا کہ کسی کی بھولی بھالی شکل دیکھی تو خواہ وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو اس پہ ہی رحم کرنا شروع کر دیا. لیکن نہیں, اللہ کسی کی شکل سے امپریس نہیں ہوتا کہ وہ بہت انوسنٹ لگتا ہے دیکھنے میں, اور نہ ہی کسی کے مال کو دیکھ کے مروب ہوتا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دل دیکھتا ہے, تمہارے اعمال دیکھتا ہے. اور دل کے اندر تقوی اور ظاہر میں اچھے عمل دیکھ کر اس کی رحمت جوش میں آتی. کیا کسی کے جرم کو دیکھ کر بھی اس کی رحمت جوش میں آئے گی؟ کسی کی نافرمانیاں دیکھ کر اس کی رحمت جوش میں آئے گی کہ وہ پھر جنت دے اس کو؟ نہیں. تو یہ دو باتیں آپس میں کنٹرڈکٹ نہیں کرتی. رحمت کے لیے عمل ضروری ہے اور جنت کے لیے رحمت ضروری ہے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه, نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں. او یاتی امر ربک, یا آ جائے تیرے رب کا حکم. وہ کون سا حکم؟ قیامت. یعنی یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں, یہ اس بات کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی فرشتے آ جائیں, اور انہیں سوچ لینا چاہیے کہ پھر فرشتے کے سال میں آئیں گے ان کے پاس, یا پھر فرشتوں کے علاوہ موت کس طرح آتی ہے؟ قیامت کے آنے پر. کذالک فعل الذین من قبلہم, اسی طرح کیا تھا ان سے پہلے کے لوگوں نے. کیا کیا تھا؟ سرکشی کی تھی. وما ظلمهم اللہ, ان پہ اللہ نے ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسهم یظلمون, لیکن وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے. کیونکہ یہ پچھلے لوگوں کا حال بیان ہو رہا تھا نا, شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں نا پیچھے, آیت 26 جہاں سے رکوع شروع ہوا ہے. قد مکر الذین من قبلہم, تو گزشتہ اقوام کے حالات سے نصیحت کی جا رہی ہے ان کو سنا کر. کذالک فعل الذین من قبلہم, ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا. وما ظلمہم اللہ, ان پہ اللہ نے ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کرتے رہے. اچھا, ان کے ظلم کا طریقہ کیا تھا؟ کس ظلم کی طرف اشارہ ہے؟ رسولوں کی مخالفت کی طرف. فأصابهم, تو پہنچی ان کو کیا؟ سیئات, خرابیاں. ما عملوا, جو انہوں نے عمل کیے تھے, یعنی ان کے اعمال کی خرابیاں انہیں پکڑنے کے لیے کافی ہو گئی. وحاق بهم, اور گھیر لیا ان کو. کس چیز نے؟ ما کانوا بھی یستہزئون, جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. کس چیز کا؟ عذاب کا. یعنی وہی عذاب ان پہ آ کر رہا جس کو وہ مانتے نہ تھے. بات یہ کہ اگر کوئی شخص دلائل کے ذریعے نہیں مانتا, تو پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب انفرادی موت یا قیامت کی اجتماعی موت کی صورت میں حقیقت انسانوں کے سامنے آ جائے گی. گویا جو شخص دلائل کے ذریعے حق کو نظر انداز کرتا ہے, پھر وہ اگلے مرحلے کا انتظار کرتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے فرشتے ظاہر ہو جائیں اور ذلت کے ساتھ ایسے شخص کو بات ماننے پہ مجبور کر دیا جائے. کیونکہ جب عزت کے ساتھ, پیار اور محبت کے ساتھ اسے حق کی طرف بلایا گیا, تو اس نے ماننے کی طرف توجہ نہ دی. آج آپ دیکھیں نا, دنیا میں ہم نے سے ہر ایک کو ایک موقع ملا ہوا ہے. کس بات کا؟ کہ ہم اپنی عقل استعمال کریں, اپنا وقت لگائیں, سمجھیں, سوچیں, دل دماغ کھول کر دیکھیں حق کیا ہے کیا نہیں. لیکن اگر آج ہم اس موقع کو گنوا دیتے ہیں, تو کیا کل قیامت کے دن پھر یہی موقع دوبارہ ملے گا ہم کو؟ یہ موقع نہیں ملے گا. کیا موت کے وقت ہمیں اسی طرح پیار سے سمجھایا جائے گا؟ نہیں. تو جس کو سمجھنا ہے وہ آج سمجھ جائے, ورنہ موت کے فرشتے آ کر کسی کو درس نہیں دیں گے, پھر تو وہ گھنٹی لگائیں گے. قرآن میں آتا ہے نا, یضربون وجوہہم وادبارہم. یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ان آیات کو پڑھ کے خیال آ رہا ہے کہ ہماری نئی جنریشن میں بھی میں می فرسٹ اور اپنی ہی ذات اور انڈیویجولزم کی طرف ایسی دوڑ ہے کہ میرا کمرہ, میری چیز, میرا گھر, میرا سب کچھ, میری گاڑی, میں, جس میں کسی کے ساتھ شیئرنگ نہیں, کسی اور کا ادب احترام نہیں. تو اگر ہماری نئی نسلوں کی تربیت اسی ڈھنگ پہ ہوتی رہی, تو ہماری بھی معاشرتی اقدار اور اخلاق جو ہے وہ, اس کی بنیادیں ہل کر رہ جائیں گی. جس جنریشن نے پاکستان کو حاصل کیا تھا اور جس جذبے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا, اس کو قائم رکھنے کی کوئی شعوری کوشش نہیں کی گئی. نتیجہ کیا ہے؟ کہ جو کچھ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اپنے فیوچر کے لیے, جو کچھ تیار کر رہے ہیں, اس کا ریزلٹ اور اینڈ کیا ہوگا؟ اور اس تکبر پہ ہم خوش بھی ہیں کہ ہمارے بچے بہت کانفیڈنٹ ہیں, وہ دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا جانتے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ ایک بچی جو ابھی ہاسٹل میں آئی, تو ہاسٹل میں چونکہ ہر بیک گراؤنڈ سے لوگ ہوتے ہیں, ہر طرح کے, اور شروع میں آ کر ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ ہونا مشکل ہوتا ہے, تو وہ ایک ہفتہ بھر صرف اس بات پر اپسٹ رہی کہ اس کا میرر جو تھا وہ کسی اس کی روم میٹ نے اس کی اجازت کے بغیر اٹھا کے دیکھ لیا تھا. ایک ہفتے تک اس لڑکی کے دل سے یہ بات نکل نہیں رہی تھی اور اس نے اس پہ ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا کہ یہ پاکستان کے لوگ کیسے ہیں. اور یہ تو اس پر میں سوچنے لگ گئی کہ جب ہمارے دل اتنے چھوٹے ہوں, اتنے بھجے ہوئے ہوں کہ ہم اتنا بھی برداشت نہ کریں کہ ہماری چیز کو ہاتھ لگا دے, اور اگر لگا کے اگر ہم نے مائنڈ کیا بھی ہے تو اس کو ایک منٹ کے لیے کرے اور بھلا دیں, چھوڑ دیں, نکال دیں, ختم. اس کو دنوں تک لے کے چلنا, پھر ایسی بچیاں شوہروں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گی, اپنے سسرال کے ساتھ کیا کریں گی, اپنی آئندہ لائف میں دوسروں کے ساتھ وہ کس قسم کی انسانی ہمدردی ہوگی. سیکریفائس و قربانی کا سارا سبق جو اسلام دیتا ہے وہ کہاں گیا؟ کیا ہماری اعلیٰ تعلیم اور ہماری باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھنا ہمیں یہی کچھ سکھا رہا ہے؟ ان معاشروں میں تو شاید یہ چل جائے, اسلامی معاشرے کی تو یہ روح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ایک معیوب بات ہے, کسی کی بھی چیز کو بغیر اجازت کے نہیں ہاتھ لگانا چاہیے, لیکن جب آپ ایک جگہ پر اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ یمنعون الماعون بھی نہیں ہونا چاہیے. قرآن نے اسے بھی تو منع کیا ہے نا, ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. دکھا دے کہ تو بڑے بڑے کام کرتے, وہ یمنعون الماعون, چھوٹی چھوٹی چیز کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے, انہوں نے شکایت کی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو, اکٹھے کھاؤ تم جلد سیر ہو جاؤ گے. اور ہم الگ بھی کیوں کھاتے ہیں ویسے عام طور پر, کہ کوئی ہمارا نہ کھا جائے میری پھر بھوک نہیں ختم ہوگی. وہ لالچ کے مارے بھی کھاتے ہیں نا بعض اوقات, کہ میری پسند کی چیز میری پسند کی کوئی اور نہ کھا جائے, دوسروں سے پہلے میں بھر لوں پلیٹ کو. تو یہ لالچ بھی تو پیٹ نہیں بھرنے دیتا, اور یہ حرص. احساس محرومی نے بھی ہماری جڑیں کھوکھلی کر دی, کیونکہ دنیا کی محبت اور دنیا ہی کی کمی ہمیں ستا رہی ہے اور کسی چیز کی فکر جو نہیں. جب غم ان حقیر چیزوں کے لگ رہے ہیں تو پھر بڑا غم کہاں یاد رہے گا؟ وہ کیپیسٹی تو غم کی یہی گھل گئی ساری, باقی کے آخرت کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں کہ تھوڑا سا غم کا حصہ وہاں کے لیے بھی ڈال دیں. لیکن ہم پھر باتیں کر کے کیوں رہ جاتے ہیں؟ ہمیں کچھ کرنا بھی تو ہوگا, اس پہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ کیا کریں اور کیسے کریں. صرف کیا بھی نہیں کافی, کیسے بھی ضروری, کیونکہ کیا تک بھی ہم پہنچ جاتے ہیں کیسے تک نہیں جاتے, لہذا سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. یعنی کسی کے انکار اور کسی کی مخالفت سے حق بات کو چھوڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ کافی ہے سب کی مدد کے مقابلے میں اور سب کی تائید کے مقابلے میں. متکبرین کے بوجھ کی بات ہوئی کہ کتنا برا بوجھ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اگر دیکھا جائے تو تکبر دنیا میں بھی ایک بوجھ کا سبب ہے, دل پہ بوجھ, دماغ پہ بوجھ, سوچے بوجھل کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس سے بڑائی کو زد پہنچے یا نیچے ہونا پڑے. ٹھیک ہے, بعض اوقات اگر آپ کی ہائٹ کم ہو تو آپ کو ہیل کا جوتا پہننا پڑتا ہے, ایڑیاں اٹھا کے چلنا پڑتا ہے, تو وہ کتنی مشکل چال ہو جاتی ہے نا. اس طرح تو آپ نہیں دوڑ سکتے جو ہیل کے بغیر دوڑتے ہیں. تو بیسیکلی یہ تکبر ہی انسان کو نیکیوں سے پیچھے رکھتا ہے, صرف اپنی ذات کی شان و شوکت میں مصروف رہنا.